estamos de volta. Xa estamos de volta, Xulio, aquí. Temos preparado unha sorpresa, seguro, non? Sí, temos unha sorpresinha por aí, ademais dunha persoa que coñecimos neste verán aquí en Hospitalet, concretamente en Belviche. Ah, sí, nunha actuación. Nunha actuación, pues así. Veña. Pois damos lle benvida. Boas tardes. Boas tardes, Miguel Ángel. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e por perder un bocadeño de tempo connosco para que falarlle aos nosos amigos da vosa orquestra tan extraordinaria que estivestes aquí. Bueno, a impresión que levaste desde dos galegos de Cataluña, que? Bueno, que estábamos na casa, por sí. supuesto. Ah, sí. Estábamos na casa. Muy bien, muy bien. A distancia pues, é bastante, bastante longe, non? Pues, sentímonos pues, como se si estuviéramos na casa. Pois eso, estar aquí por aquí a volta, pois é o mismo. Pois eso é bon. Para nós é unha ledicia comprobar que, bueno, somos capaces. Bueno, o caso é que nós aquí facemos algunha que outra festa e o feito de que veña a orquestra de Galicia non por desmellorar a ningunha nin por mellorar a outras, pero para nós enriquecenos moitísimo o feito de que veña unha de Galicia. E se a Orquestra Montes, a que ti pertences, pois ainda mellor, non? Exactamente. Pois nos encantados, a verdade, que de que vos xa gustado o noso traballo, ainda que foi unha orquesta, foi unha cousa que se montou tarde para, digamos, para facer unha temporada boa, non? Pero bueno, pero foi un traballo que busco en xente moi profesional, entonces pois así é fácil traballar, non? Que, por certo, ahora hai que darlle publicidade na rede, nestes medios sociales novos, hai que poñerlle, non sei se hai unha páxina web ou se hai... En Facebook pode seguir a Orquesta Montes, sí. Sí, bueno, eu sigo polo Facebook. Pois polo Facebook, exactamente. Sí, Armando, creo que estabas, me dixete que estabas conectado con él, coa páxina nosa, non? Sí. Sí, vaya, teño, eu sigo polo Facebook, a máis mandei solicitudes incluso. Ajá. Sí. Pois pues eso, animar a toda a xente pues, que se agregue a nosa página e que intente, pois pues, eso. Pues. E cando fagan unha festa por aquí, que vos avisen, que vos chamen, que vos leven. Exactamente, aquí estamos dispostos a facer trouladas para todos. Está bien. Festa de carallada para todos. Sí. E este ano, como foi o ano así para bueno, vos? Pois pues, xa sabes que con estes tempos de crisis, ¿verdad? De tantos apuros económicos que está pasando a xente, pois pues, neste é un mundo que tamén se nota, claro está. Vale, sí. Que a infraestructura que ten hoxe en día unha orquesta é moito gasto de diario, de material, de transporte, en fin, a xente tamén temos a mala costumbre de comer tres veces ao día, como calquera persona. entonces pues eso, pues claro, ao final do día, pues sí, bueno, é un gasto que hai que afrontar. Exactamente. Non é barato, hai que decir que non é barato. Pero bueno, fomos traballando, pois pues, bueno, pues, non moito, o sea, queríamos traballar máis do que traballamos, pero houve que traballar pues, quizás algo menos que outras temporadas. Despois a data a reducirse un pouco que o presupuesto tamén. Exactamente. Sí. Bueno, máis que nada, xa sabes que intentamos adaptarnos sempre ao mínimo costo, non? Pero si sí, é verdade que pois pues eso que hai que é un gasto moi, se verdad, se a xente coupese de verdad o que costa montar todo o organigrama dunha orquesta, daría conta de en realidad do que Por certo, quantos componentes tendes agora? Como está formada? Seguimos os mesmos componentes que estuvemos en Barcelona. En Barcelona, sí. Os mesmos. Con esas magníficas voces femeninas, non? Sí. Tanto vea como aunque por certo, Lucía pues se nos vai agora a traballar a Perú. Vaya. Vai a Perú ali a traballar pues con a súa familia, non? Pues vai ali a traballar agora dentro da súa faceta que era, o sea, que é enseñanza, ¿verdad? Entonces pues se nos vai ali, que si nos estás coitando, pues con un bico moi grande, que creo que marchaba o hoxe ou marchou ayer. O sea, que vai a traballar co ritmos latinoamericanos e virá despois chea de merengues e cumbias e outras cousas, non? Esperamos vela moi pronto, porque a verdad que cadramos un grupo moi humano, sabes? Sí, muy, sí, un sí. Compañerismo bastante porque afectivo entre todos. Eso ayuda moito dentro dunha orquesta, este compañerismo. Para min é básico. Claro. nós xuntámonos moitas horas ao largo do día. Vos poñedevos na imaxe, vale? Vale, de que salgo da casa ás 10 da mañán e regreso mellor o día seguinte ás 8 da mañán. Claro. O sea, son casi 24 horas que vou fora da casa. Esas 24 horas, o mío estou 18 ou 19 con esta xente. Sí, claro. Se ti te levas mal con algún deles, estamos, sí, apague, vamos. O sea, sí, sí. Estamos fastidiados porque, e claro, son moitas horas que ti estás, sí, estás da carón, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, claro, eso é fundamental. Uh-huh. E despois que, bueno, pues no su caso, a verdad que nos vamos todos maravilla e quedamos un grupo moi humano, vale? Moi, uh-huh, moi... Uh-huh. Todos temos os nosos defectos, pero todos os entendemos. Son os, sí, uns, os outros, os meus mismos, o sea, todos, uh-huh, nos entendemos moi ben. Uh-huh. Aí o que ambos teñen que entender tamén son as familias, non? As familias, pois pues, sí, son, digamos, que as máis... digamos que as máis perjudicadas, ¿verdad? Exactamente. Además, as que nos botan, sobre todo no verán, que é un caso máis que funciona. Claro. Pois que nos botan máis de menos na casa, os pequenos, os, sí, filhos, quizás somos que tamén botan un pouco de menos a papá e a mamá, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, todos os traballos hai que facer sacrificios, ¿verdad? Exactamente. Sí, ese é o traballo máis fundamental, quizás é cando máis hai que aproveitarlo precisamente no verán. Claro, claro, lógicamente, claro, verán, entonces... Porque, en realidad, porque antiguamente claro, cando había discotecas, non sei se vos acordáis, vos sabéis, sí, vos acordáis. Sí, sí. Hombre, que había as discotecas, pois sempre estaba as orquestas, non sei en que máis outra orquesta, que había uns piques entre a orquesta, sí, sí, sí, pero que eso ahora aquí, por desgracia, pois acabouse das discotecas, pois é unha cousa moi que van moi poucas orquestas e van tiradas de precio, sí, es un, pois eso, as orquestas que pertenecen a algún agente comercial, a algún agente de festas, en fin, de cosas, sí, en fin, claro, cosas como raras, un organizador de festas. Eso, que son propias del, entonces pues a mellor a discoteca incluso tamén é propia del, entonces pues leva, en fin. Sí, sí, a mellor pon 4 aquí e 4 ali. Exactamente, moi escaso. Claro. Que aquí en Galicia hai moitas orquestas, entonces non todas poden vivir todo o ano, ¿verdad? Claro. Eu penso que Galicia e Valencia se levan a palma. Culturalmente da música, sí, eu penso que Valencia é un pouquiño superior en cultura musical, uh-huh, e despois penso que Galicia está arreando moi forte, moi forte, claro, tanto, sí, en nivel banda de pueblo, ¿verdad? Banda de calquer pueblo por aquí, de popular, bandas populares, como despois a hora de orquestas. Na orquestas quizás seamos a mellor un pouquinho máis que o resto, non? Pero sí, é verdad que en bandas populares aí Valencia sí que nos caca un pouco de ventaja. Sí, sí, claro. Porque eu lembro que cando, que xa choveu desde aquela, cando fitin o servizo militar, que fitin aí en Parga, uh-huh, despois tuven a sorte de estar en Coruña, uh-huh, pois os de Ourense eran os máis festixeiros, os que nos tocaban a gaita, os que nos montaban orquestas, os que se facía teatro, en fin, eu vi os moi festixeiros, e digo, moi festixeira esta xente, e dicíanos un, porque claro, tiñamos que imitar os nosos xefes, eu acordome, cuando a mí era unha vergonza horrible imitar o comandante, e como era pequeno e gordo, pois tiña que ser un pequeno e gordo. Dice, se non estaba gordo, había que reenchelo con algo. Bueno, pois... aquí en Galicia penso que dá igual, vayas onde vayas, hai troula por todos lados. Claro. Sí, sí, pero ahora vexo, porque cando vou no verán, pois hai troula por todos os sitios. Sí, sí. Nun pobo, nun aldea. A festa da empanada, fan a festa da filloa, se non é a da troita, se non é a do mexilón. Dá igual, hai, sí, festa por todos os lados. Sí. Eso tamén, penso que vai... no xendo galego, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Metida nas entrañas, que queres pues, disfrutar a cada momento do verán, cando che veñen os familiares pues, sí, fora, os teus irmáns, que ven todos de fora, veña, vamos de troula, estamos de festa. Exactamente. Todo o que podes estar de festa. Uh-huh. Pero pues, creo que levamos impresa, ¿no? No ADN. Sí, sí. Bueno, Miguel, que te agradecemos muitísimo a túa participación. De fondo, o noso técnico vai a poñer un pouco de música da Orquestra Montes, que seguro que podes dicir aos nosos entes que a parte do Facebook tamén se pode coller a música vosa, sí, no YouTube, non? Sí. Sí, claro, algún vídeo habrá por ali. Habrá que non mireis de alguén, algún aficionado o colgou, non? Pero sí, me imagino que habrá. Sí, sí, sí. Hay una diferente temporada de la temporada anterior o do anterior. Sí, sí. Pues mira, hai dous días despois de falar contigo cando... Sí. Falen contigo que marchabas sin outro, ou marchabas aquela tarde ou algo así. Sí. Pois, estuve mirando e estuve vendo cantando a Lucía e a compañeiro como Bea. A Bea, sí, sí. Pois pues, vaya, co chico que cantaba con elas, pois pues, estuve nos vendo menos en YouTube. Con Alberto. Sí, con Alberto, exactamente. Alberto estuvo, se nos vos fijado tamén, se non estuvo en la TVG, canto sí. La TVG sí, sí. E a orquesta tamén, sí, de los mellores do panorama galego, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pois pues Alberto estuvo ali tamén metido, sí. Por eso digo que hubo ahí un gran xente de gran nivel. Muy bien. Sí, sí, sí. Pois agradecemos moitísimo a túa participación no noso humilde programa e que, bueno, que continuades tendo éxitos e que cando poñades en marcha algunha grabación ou haxa algunha novidade, que nos teñas ao tanto, eh? Sí, sí. Sí, sabes que eu aquí estou para ti disposto para que queiras. Muy bien. Nada, pois recibido un forte abrazo de aquí da terra galega. Muy bien, sí. Pois, esperando vos visitar de novo. Pois a ver si no nos vemos en persoa dentro de pouco, pois que nos vexamos, a ver si no verán, nos volvemos a ver. Claro. Perfecto. Es decir, nos tenemos por algún afecto por aí, seguro. Sí. Vale. Darnos unha chamada, nosotros vamos a ver. Pues. Ahí estamos. Seguidores, xa tes garantizados algúns, ¿no? Sí. Pues moitas gracias, hombre. Veña, arriba, Orquestra Montes. Gracias, moitas gracias. Pois moitas gracias, Miguel Ángel, e un aperta moi forte e hasta outro momento. O mismo para vos. Veña. Vale. Gracias. Bueno, amigos, vamos despedir o noso compañeiro Xulio, que ten que facer uns compromisos e entón, pois, déxame solo pois estos 10 minutiños. Veña. Así que, Xulio, hasta a semana que ven. Hasta a semana que ven, queridos ointes. Hasta a semana que ven, Armando e compañía. Adiós. Adiós. Pois ben, amigos, lembrade que isto é Galegos no Baixo e estamos en Radio San Boi no 89.4 da FM. E aí temos, pois, un blog que dice blog spot... galegosnobaixoblogspot.com o correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com. E temos un teléfono, mellor dito dous, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E isto, pois, para que nos poñades en contacto connosco, porque hai un agasallo que vos está esperando. E como dicía un, ou se dice pola nosa terra, o amor quenta, pero non fai ferver a pota do caldo. Esas son, pois, esa fermosa lenguaxe que temos, pois, en cada sitio de España hai a súa fermosa lenguaxe, a cual debemos, pois, entender e tratar de comprendela. Que esa fermosa lenguaxe, ficábamos sempre ollado un pro outro. E canto nos deixamos, sementre cos ollos. Fermosa lenguaxe, falar sin parolas. E, anque os nosos, as nosas miradas, non chegaron a ser máis que eso, miradas e soños. Que, que locuaz e que íntima poder ser e poder conversar cos ollos. Pois, amigas, amigos, seguimos aquí un pouquiño, pois, con máis música, aquí en Galegos no Baixo, donde? En Radio San Boi, no 89.4. Estamos a escutar, como non, a nosa amiga Tania, desas terras da Fonsagrada. Pois ben, amigos, aí que seguimos no 89.4 Onda FM de Radio Samboy. Vouvos a repetir, pois, o noso blog, yo correo. O bloque galegosnobaixo.blogspot.com. O correo electrónico galegosnobaixo@gmail.com. E os teléfonos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E iso é, pois, que vos poñedes en contacto connosco e nosotros temos un agasallo esperándovos. Así que, amigas, amigos, vamos a seguir con máis música, con Leilía. Bueno, amigos, pues vamos a despedirnos con Amantes de Leilía. E como digo sempre, cafoguero do espírito, non deixe de cantar as vosas vidas a cafoguero do lumi. Non deixe de cantar os vosos fogares a pensar en positivo. E un biquiño moi forte. E deico martes que ven.